Sorgen kläder Elektra, del 3. De fördömda. Detta har hänt. Kriget är slut och i det Mannonska hemmet väntas fadern Ezra Mannon hem. Dottern Lavinia, Vinnie, har längtat oerhört efter sin far. Modern, Christine, däremot, hade närmast hoppats på att han aldrig skulle återvända från stridigheterna, då hon hatat och äcklats av honom ända sedan bröllopsnatten och smekmånaden. Modern har istället inlett en kärleksaffär med kapten Adam Brandt, vilket har avslöjats av hennes dotter. Dottern tvingar sin mor att göra slut med kapten Brandt, men istället smider Christine planer med sin älskare. Hon planerar att utnyttja det lindriga hjärtfel som Ezra Mannon drabbats av. Och samma sena kväll som Ezra Mannon kommit hem dör han i den äktenskapliga sängen. Dottern hinner precis höra sin fars sista mening där han pekar ut modern som skyldig innan han dör. Vinnie förstår att modern bär ansvaret för faderns död och ställer henne till svars för sin brottsliga handling. Då Orin, Lavinias bror, kommer hem får han höra två olika versioner av vad som hänt. Moderns version går ut på att hans syster Vinnie i sin sorg efter faderns död blivit rubbad och falskligen anklagar henne för hans död. Vinnies version är den att modern tillsammans med sin älskare tagit livet av fadern. Modern, jagad av sin dotters anklagelser och sina egna skuldkänslor för vad hon gjort, söker upp sin älskare på hans fartyg utan att veta att Vinnie och Orin följt efter henne. Och den tvivlande sonen Orin får där se sanningen. Hans syster Lavinia är inte tokig, som modern påstått, och han verkställer hämnden. När modern lämnat fartyget skjuter Orin hennes älskare. Då Lavinia och Orin kommer hem och berättar att Brandt är död, skjuter sig Christine. Orin bryter samman i besinningslös ånger över sitt dåd och i sorg över att modern kunde ta sitt liv för en annan mans skull. Radioteatern ger i en repris från 1958 tredje och sista delen i Eugene O'Neills trilogi Sorgen kläder Elektra. De fördömda. I rollerna Lavinia Mannon, kallad Vinnie, Gertrud Frid. Orin, hennes bror, Per Oskarsson. Peter Niles, Jan Malmsjö. Hazel Niles, hans syster, Gunn Arvidsson. Seth Beckwith, Hugo Björne. Amos Ames, Folke Walder. Ira Mackel, Jörgen Barve. Joe Silva, Magnus Kester. Abner Small, Manne Grünberger. Radioarrangemang, Sigvard Mortensson och Stig Torslov. Regi, Åke Falk. Vad nu då, Zeta? Har du vuxit fast med den där krusen? Vad fan, han börjar lite snål på gamla öron. Har ingen hjärta i kroppen, Zeta. Ska du se mig dö av törst för dina ögon? Nej, du, jag förstår nog fan. Du tänker supa dig så full så du inte ens märker om du kommer ett spöke och sätter sig knät på. Nej, du ämner. Har vi slagit vad så har vi inte en droppe med förrän du har varit där inne. Det är rätt sätt. Låt dig inte lura dig. Ja, jäklar. Om spökena ser ut som de levande så skulle jag inte ha någonting emot att ha hennes spök i knät. Estras hustru menar jag. Det är hon som ska spöka där inne, va? Så, som folk säger. Ja, både hon och en hel bunt med andra. Hela körgen är ju full med männen. Här håller de till varenda natt. Så sällskap, det behöver du inte vara utan. Det ska du inte oroa dig för. Jag tror du kan skrämma mig, va? Det finns inga spöken, gosse. Det har vad jag säger. Ja, du hör vad jag säger. Att du vågar inte gå in och bevisa den saken. Och så kom ihåg vad vi har slagit vad om. Vi har vittnen här, du. Jag släpper in dig i huset och jag håller $10 och en gallon whisky på att du inte vågar stanna där inne tills månen går upp. Och om du kommer ut innan dess så har du förlorat. Kom ihåg det. Och mörkt ska det vara. För du får inte tända så mycket som en tändsticka. Är du med på det? Ja, här har du min hand fast... Fast det är som att stjäla $10 av det. Vi får väl se. Och du skulle gå in nykter, var det sagt. Fast det, så hårdhjärtad vill jag ju inte vara. Ja, jag skulle inte vilja gå in där som jag så hade hela kruset i mig. Här. Ta den jäkeln. Så. Du är blek om trynet redan. Sällan, gosse, va? Ja, hallå där, det är fler som ska ha. Ja, här har jag. Jag kan få ta mig en titt där inne så att det, innan det blir mörkt i alla fall. Så jag vet var jag är någonstans. Ja, för aldrig. Det kanske är lika bra så du inte slår om kullen massa möbler när spökena börjar jaga dig. För Orin och Winnie, de kommer tillbaka från Kina vilken dag som helst. Och fan, tar mig om det är någonting förstört. Ja, kom då. Jag har redan tagit ur skruvarna i luckan, så det är snart gjort. Ja, hej så länge då. Ska ni vara med och sätta fart på mina $10 sen, va? Jag ska gärna vara med och bara kista om du vill. Jag ska trösta kärringen din, ja. Om man behöver trösta. Ja, jag ska vattna graven varenda söndag. Lita på mig, du. Jag är inte den som glömmer bort en gammal vän för att han är död, inte? Nej, vi är med allihop, jo. Om han inte är död ordentligt så ska han drunkna i våra tårar. Det lovar. Dra åt helvete. Ja, kom nu. Kom nu så ska jag visa dig ett bra ställe där du kan be dina bön. Jag skulle inte vilja vara i Ebners kläder nu. Man ska inte skoja med sånt där. Tror du på spöken, James? Ja, man kan aldrig veta. Nej, jag vet vad jag tror, alltså. Som hos Nims till exempel, i närheten där jag bor. Essa Nims, han slog ihjäl kärringen med en yxa. Ja, hon var les som fan emot den. Och sen hängde han sig på vind. Ben Ville köpte gården sen. Men han kunde inte bo kvar där. Han var tvungen att flytta. Nu är alldeles förfallet. Ben sa att det knackade jämt i både taket och väggarna. Och möblerna, de bara flyttade sig hit och dit. Ben var inte den som brukar ljuga, inte. Och rädd av sig var han inte heller. Ja, det finns spöken, ja. Min kusin Manuel har sett det med egna ögon. På en valfångare i Indiska oceanen. Det var en som var knivad och kastad över bord. Och efter det brukar de se honom varenda månskensnatt sitta och jämra sig upp i riggen. Det är säkert. Manuel såg det själv med sina egna ögon. För den led. Nu tar vi en sup. Ja, här kommer sett. Han har nog ingen lust att stanna där innan heller. Jesus, ni skulle ha sett på hävnen. Han är så han hoppat till för möbelöverdragen. Tänderna skallrar i käften på honom alla redan. Det dröjer nog inte många minuter förrän han har fått nog. Så rätt vad det är så kommer han väl farande ut som han hade eld i ändan. Det är bara frågan om man har några $10. Du verkar nästan lite harig själv. Vad fan säger du? Ja... Det är ni som ser hariga ut, tycker jag. Vad är det mer? Ja, vi har pratat om spöken. Du sett, tror du verkligen att det spökar där inne? Eller skojar du bara med? Ja, det begriper du väl att jag skojar med? Ja, men inte skulle det vara så konstigt om det spökar inte. Hon sköts ju själv. Tror du också hon gjorde ett av sorg som flickan vill höra till? Ja, det är klart. Och gubben som dog så där tvärt första natten han var hemma. Var inte det konstigt kanske? Nej, konstigt och konstigt. Jag tycker det fanns mycket konstigare att en sån där gammal idiot som du, som redan står med ena foten i graven, ska låtsas begripa bättre än andra. Sköt dig själv, du. Ja, jag vet vad jag tror, ja. Hade inte de varit de finaste familjen i stan, som varenda älskar fjäska för, så hade nog kommit fram ett och annat, må du tro. Och vad det anbelangar att jag är en gammal idiot, så är väl du både gamla och idiotiska i så fall. Va? Och längre ner i graven står också i så fall. Ja, längre ner står jag inte. Jag kan vrida nacken och dig om jag vill. Nej, stopp nu, ingen slagsmål här. Det är ett fritt land, jag har rätt att tänka vad jag vill. Sätt, det kommer någon hit. Va? Vem? Nej, det är Peter och Jesus. Göm whisken, farfar. Ja. God afton. Ja, jag håller just på att visa några vänner omkring här. God afton, Seth. Det är just dig vi söker. Vi har fått telegram att Vinnie och Orin har kommit till New York nu. Det är därför som vi har... Jesus Kristus! De var efter mig och sprang in i ett annat rum. Och där kom Ezra Mannons ande klivande mitt genom väggen och klädd som domare var. Och Jesus, vad jag sprang. Här har du dina förbannade pengar. Jag skulle inte stanna kvar där inne för en miljon. Vad vill det här säga? Vad gjorde han där inne? Nej, vi bara skojar med. Idiot, inte var det någon ande, inte. Det var Ezras porträtt som hänger på väggen, vet jag. Jag tror inte jag kan skilja på porträttet. Det var han. Du hör vad jag säger. Kom så går vi. Jag vill inte stanna kvar. Ja, gå ni. Jag kommer sen. Ja, gå efter. Den där ämnesmålen brukar alltid skryta med hur modiga ni är. Så jag slog van med att den inte skulle våga stanna där inne. Sett. Vad tror du Vinnie skulle säga om hon visste det? Ja, det är ingen skada skedd. Han har ju inte gjort något ofog där inne. Och Vinnie skulle bara tycka att det var bra när de fick veta varför jag gjorde det. Så jag ville bara göra slut på det där förbannade skvallret om att det spökar här. Ja, det har ni hört också. Ja, vi har hört några dumheter om det. Ja, det var den där kärringen som jag hade tagit hit för att göra rent när Vinnie och Arin hade rest. Det var hon som började med. Hon hade känt någonting i luften här, sa hon. Ja, ni vet ju hur det går när folk börjar prata sen. Så jag tyckte att det var en bra chans nu när han här började skryta om hur modig han var. Att göra skoj av allsamma så folk fick skratta istället. Och så få slut på det viset. Ja, ni ska få se att när jag nu bara får berätta det här på stan imorgon så blir det slut på spökhistorien. Ja. Det är kanske ingen dum idé, du. Gott skämt, det är ett bra vapen mot spöken. Jo, men... Ja... Det oss emellan... Så är det nog inte så skämtsamt som det låter. Det där med spökena, menar jag. Nej, Seth, nej. Du vill väl inte säga att du tror att det spökar här? Kanske, och kanske inte. Jag vet bara att jag inte skulle vilja stanna där inne en natt om vi skulle gå med halva stan. Sätt, jag skäms över dig. Ja, det är första gången jag hör dig. Jag känner att du är rädd för någonting. Det finns tillfällen när man skulle vara en idiot om man inte var rädd. Ja, nu ska jag inte tro att jag tror på spöken som traskar omkring i vita lakan och sådana där dumheter. Nej. Nej, men det finns allt någonting som kallas onda andar. Och jag har känt det när jag har varit där inne och tittat till där de dagarna ibland. Ja, det är som det låg någonting och ruttna i väggarna. Prat! Nej, det är inte bara prat. Det har funnits ondska i det här huset ända sedan det byggdes i hat. Och ondskan, ja, den har bara växt och växt under årens lopp. Som ni nog kan se av vad som har hänt här. Ni förstår att det här skulle jag ju inte säga till någon annan än er. Och det är ju bara för att ni står Vinnie och Orin närmare än någon annan. Ni skulle råda dem att inte bo här längre nu när de kommer tillbaks. För deras egen skull. Ja, nu har jag lyft den stenen från mitt bröst. Men tala om nu när... När kan han vara här? Imorgon. Vinnie bad oss titta till huset så det är kanske bäst att vi sätter igång med samma. Nu är det kväll redan. Ja, vi har inte så mycket tid på oss. Ja, vi kan åtminstone ställa i ordning lite i rummen och ta överdragen av möblerna. Ja, då ska jag gå och hämta lykter. Det finns ljusstakar där inne. Och jag tycker det är så hemskt när Seth pratar sådär. Nej, bry dig inte om honom. Det är bara spriten och ålderdomen. Nej. Det är någonting konstigt med det här huset. Jag har alltid känt redan innan generalen dog och hon tog livet av sig. Och jag kan precis se för mig hur hon satt där på bänken den där sista kvällen. Hon var så rädd för att vara ensam. Men jag tänkte att när bara Vinnie och Orin kom hem så skulle allting bli bra igen. Åh, stackars Orin. Aldrig så länge jag lever kan jag glömma hur han såg ut på begravningen. Man kunde ju knappast känna igen honom. Nej. Nej. Han var fullkomligt nedbruten. Och så konstigt han bar sig åt. Som om han var i trans. Jag tror inte han visste vad han gjorde eller vart han for eller någonting när Vinny for iväg med honom på den här resan. Nej. Men en sån här lång resa, det var nog det bästa de kunde hitta på. Jag menar för att komma bort ifrån allting. Ja, kanske, men... Oh, jag undrar hur det är med Orrin. Vinny har inte skrivit mycket om honom i sina brev. Och inte om sig själv heller förresten, bara om resan. Han kommer sett. Mm. Oh, han har rätt, det är som om en kall hand griper tag i en så fort man sätter fot. Ja, men det är dumheter. Har han lyckats skrämma upp dig också nu? Ha? Hör du, upp på honom. Hur han visslar för att hålla modet uppe. Här är lyktorna. Varsågod, Peter. Tack, ja, tack. Då går vi in då. Du kan gärna komma ut i köket och hjälpa mig först, Peter. Vi måste tända i spisen. Stanna inte där, Orrin. Vad är du rädd för? Kom. Nu måste du vara modig, Orrin. Det här är det stora provet. Nu får du inte tveka. Mm? Tror du inte att det går bra? Nu när vi är här. Jo, det går nog bra. När du är med. Det är bara det jag vill. Det gläder mig att höra dig säga det. Titta! Det är tänt i vardagsrummet. Jag ser ljus inom luckorna. Och det måste vara Peter och Hazel. Varför ser du inte på ljuset? Är du rädd? Orrin, jag vill att du ska se nu. Hör du vad jag säger? Ja. Nå? Ser du några spöken? Säg. Nej. Nej, för där finns inga. Säg att du vet att det inte finns några. Ja. Kom nu, så går vi in. Vi ska överraska Peter och Hazel. Ja, där på trappan. Sista gången jag såg henne liv. Allt det där är slut och förbi nu. De döda har glömt oss. Och vi har glömt dem. Kom. Jag var inne i vars arbetsrum. Jag var så säker på att hon skulle vänta på mig där. Men hon fanns nu inte där. Det är bara de där på väggarna. De är överallt. Hon finns ingenstans. Hon kommer aldrig mer förlåta mig. Orrin, vill du vara tyst? Jag låter henne vara borta då. Vad med henne att göra? Jag är inte hennes son längre. Jag är farson, jag är männon. De hälsar mig välkommen hem. Var tyst! Jag menar att förlåt mig, Vinny. Var inte arg på mig, Vinny. Jag är inte arg på dig. Men behärska dig nu. Var modig. Kom. Vi sätter oss här ett tag. Mm? Och vänjer oss vid att vara hemma igen. Förstår du inte hur du skrämmer mig, Orrin? När du bär dig så där konstigt åt. Du vill väl inte göra mig ledsen? Men det ska Gud veta. Jag inte vill, Vin. Du är allt jag har här i livet. Så ja. Så ja, nu är du snäll igen. Hazel och Peter är nog ute i köket. Tycker du inte det ska bli roligt att träffa Hazel igen? Du har talat om dem under hela hemresan. Vad vi med dem att göra nu? Åh, en hel del. Vad vi mest av allt behöver är att komma tillbaka till den enkla vardagen igen. Och börja ett nytt liv. Och deras vänskap och kärlek ska hjälpa oss att glömma. Mer än något annat. Glömma? Det trodde jag du hade gjort för länge sedan. Om det någonsin har kommit ihåg. Verkar inte så. Kärlek. Vad jag eller du för rätt att älska. Samma rätt som alla andra. Det tyckte mamma också. Du anar inte hur lik mamma du har blivit. Jag menar bara inte att du har blivit så vacker. Tycker du verkligen att jag är lika vacker som hon? Jag menar förvandlingen inom dig också. Själen. Jag märkte under hela resan blev mer och mer lik mamma. Hennes själ. Som om du hade stulit den. Som om hennes död hade gjort dig fri att bli hon. Snälla du, börja inte med det där nu igen. Tror du inte på andra längre? Det kommer du snart få göra när vi har bott här i just den tiden. De döda familjen männen kommer att övertyga dig. Fråga dem ska du föra, de som hänger här på väggarna. Vad tar det åt dig? Du har inte haft några sådana där skickliga idéer sen vi får från södra av söarna. Nu såg du på att allt det där var över nu. Annars hade jag aldrig gått med på att resa hem. Jag var ju tvungen att få bort det från öarna. Det var min broderliga plikt, för hade vi stannat där längst. Jag vet inte vad du talar om. Jag får dit bara för din skull. Ja, visst, ja, men sen så. Du lovade ju att inte komma med några sjukliga fantasier. Kom ihåg vad jag har gått igenom för din skull, Orin. De första månaderna visste du ju knappt vad du gjorde. Jag fick leva i ständig fruktan för vad du skulle säga. Jag skulle inte vilja leva om den tiden för allt i världen. Och kom ihåg att det var du som ville resa hem. Men du sa ju att om du bara fick komma hit och se dina spöken i ansiktet så skulle du för alltid bli kvitt dina dumma skuldkänslor för vad som har hänt. Ja, jag vet. Nå, jag trodde på dig. Men verkade så säker på dig själv. Har du plötsligt blivit så där konstig igen? Du skrämmer mig, Orin. Det är så mycket som beror på hur du tar det nu från början. Mm? Hör på mig nu. Jag vill att du ska börja nu. Med detsamma med att se dina spöken i ansiktet. Vem mördade far? Brent, för att hämnas. Vem mördade far? Mamma stod under hans inflytande. Det är inte sant. Det var han som stod under hennes inflytande. Du vet att det var så. Ja. Hon var en äktenskapsbryterska och en mörderska. Ja. Vi hade gjort vår plikt in i lagen och anmält henne. Så hade hon blivit hängd. Ja. Men vi skyddade henne. Hon kunde ha levat vidare. Men hon valde att ta livet av sig som straff för sitt brott. Av egen fri vilja. Det var bara rättvisa som skedde. Du hade ingenting med det att skaffa. Har du det klart för dig nu? Svara. Och dina samvetskval för hennes död var bara sjukliga inbildningar. De är borta nu. De kommer aldrig tillbaka. Nej. Så ja. Där ser du. Du kan ju om du vill. Så ja, Orin. Du ska gråta. Du kan känna dig stolt. Du har visat att du kan skratta åt dina spöken hädanefter. Så ja, Orin. Nej, men kom. Ta de här överdragen och lägg dem borta i skåpet. Ja. Det är lika så gott att sätta igång med detsamma. Vinny? Peter! Känner du inte igen mig? Vinny, jag trodde att du var... Jag kan inte fatta det. Du har blivit så lik din... Jag menar, du har blivit så förändrad. Och vi väntade inte förrän imorgon. Nej, jag vet. Vi tänkte först stanna i New York i natt, men så tyckte vi det var bäst att fara hem direkt. Och får jag se på dig, Peter? Du har väl inte förändrats, hoppas jag. Nej, gudskelov. Du är dig lik. Jag har tänkt på dig under hela hemresan och undrat så mycket. Jag var så orolig för att du skulle vara förändrad. Det borde du väl veta, att jag aldrig kommer att förändra mig gentemot dig. Men du har inte sagt ett ord om att du är glad att se mig. Ja, men du vet ju... Nej, men du Vinny, varför kunde ni inte tala om att ni skulle komma? Vi har ju nätt och jämt hon i början. Jag var ute i köket och hjälpte Hazel att tända i spisen och... Du är samma gamla Peter. Du är fortfarande rädd för mig. Men det får du inte vara längre. Jag vet att jag har varit sur och tråkig, Peter. Vem har sagt det? Du, det är inte sant. Du, det är inte alls sant. Herregud, vad du är söt. Och vad du ser frisk ut. Det märks att resan har gjort det gott. Det är alldeles märkvärdigt att se dig klädd i färg. Du har ju alltid gått svartklädd. Jag var död då. Du borde alltid gå klädd i färg. Menar du det? Ja, det klär dig så bra. Vadå? Men var är Orin någonstans? Orin? Ja. Orin. Han var här alldeles nyss. Orin! Vad gör du där borta i fönstret? Peter är ju här. Varför hälsar du inte på Peter? Du får inte vara så där oartig. Ja, men bli inte arg på honom. Tjena, Orin. Det är roligt att se dig igen. Tjena, Peter. Ja, du vet, jag är glad att se dig. Det är inga artigheter oss emellan. Nej. Ja, det är Vinny som är alltid samma gamla korporal. Ja, du vet. Ja, jag visst. Men du, tycker inte att hon har blivit förändrad, va? Jag höll på att inte känna igen henne. Hon har ju lagt på hullet, vet jag. Och jag talar just om för henne hur bra det klär henne går i färg, va? Har du frågat henne varför hon har klätt sig i mammas färg? Jag begriper det inte. Inte nu. Jag tror inte hon begriper det själv heller. Men en gång kommer hon underfund med orsaken. Jag är med tusan på att den kommer vara högst besynnerlig. Bry dig inte om vad han pratar, Peter. Och kan du tänka att hon har blivit romantisk också? Det kommer sig av den mörka, djupblå ocean. Och Söderhavsöarna. Va? Vinny? Stannade ni på Söderhavsöarna? Ja, vi reste ju med ett av firmans fartyg så att vi begagnade oss av vår ställning och fick kaptenen lägga om kursen dit på hemresan. Vi stannade en månad. Men var Vinnys öar? Och inte mina. Men gjorde de bara sjuk och de nakna kvinnorna, de äcklade mig. Det är nog för mycket män för att bli vilde, så. Men du skulle ha sett Vinny med kararna. Hur kan du? Sköna och romantiska var de, eller hur? Vad säger du, Vinny? Blommor bakom örat och brokiga trasor kring livet. Hon var lite chockerad i början av deras skamlösa danser, men sen så blev hon förälskad i dem allesammans. Vem är fan på att vi stannat där en månad till så hade fått se henne dansa i månskinn under palmerna lika naken som alla de andra. Var inte osmaklig. Försök att föreställa dig den gudfruktiga framlina familjen, männen inför den synen. Jag kan inte komma med sån här lögnhistorier. Jag var inte fullt så blind som du trodde inte. Har du glömt vad han är? Sluta med de där dumheterna! Det är riktigt fult av dig. Vad ska Peter tro? Han begriper nog att du bara vill retas med mig, men i alla fall. Det är väl inte snällt av dig. Varför går du inte in och hälsar på Hazel? Vänta, får jag se på dig. Det måste vara till din fördel när du träffar henne. Nej, men stå inte som en eldgaffel. Att du skulle se riktigt bra ut om du rakade av dig det där dumma skägget. Och låt bli och gå omkring som en tändsoldat och rinn. Inte vara så lik far, menar du? Mera som en romantisk klipperkapten. Jag vill se inte så förskräckt ut för det. Tyst! Du skulle ju inte prata dumheter, sa jag. Såja! Skynda dig till Hazel nu. Du verkar så förbaskat ivrig att bli av med mig. Ja, som du vill då. Du, Vinny, vad tog du åt honom? Ja, det är detsamma som förut. Kriget och fars död. Och så chocken vid mors självmord. Du, det ska nog bli bra, ska du se. Du var inte orolig, va? Och tack, Peter. Du är så snäll. Bryr du dig fortfarande om mig något? Behöver du fråga om det? Men du, tror du att du kan hålla av mig? Ja. Menar du det verkligen? Ja, det gör jag. Jag har tänkt så mycket på dig. Allting påminner mig om dig. Fartyget och havet. Allting som var ärligt och rent. Och infödingarna påminner mig också om dig. De var så renhjärtade och vänliga. Jag ska inte bry dig om vad Orrin pratar. Han har blivit en riktigt begått gammal man. Nej, men Vinny. Ja, jag förstår att det förvånar dig att höra mig säga sådana saker. Men du måste komma ihåg att jag är bara till hälften med någon. Och jag har gjort min plikt mot dem. Ni kan inte komma på något annat. Ja, du har då verkligen blivit förändrad. Men jag är väldigt glad. Morin retas alltid och säger att jag flörtade med den där infödingen. Bara för att han brukade le mot mig. Och jag låg tillbaka. Nej, nu börjar jag bli svärtsjuk också. Nej, det får du inte. Han kommer att tänka på dig. Han kommer att drömma om att få gifta mig med dig. Jaså, men då tar jag tillbaks. I så fall så är jag skyldig honom ett stort tack. Jag älskade de där öarna. Först där blev jag fri. Där fanns något underbart och mystiskt hos land och hav. Som ett gott och vänligt väsen. Kärlekens väsen. Det fick mig att glömma döden. Där fanns inget dödsrike. Där fanns bara denna världen. den varma jorden i månskenet och havsvinden i kokospalmen och bränningens eviga vaggvisor, de nattliga lägereldarna och trummorna som slog i min egen puls och infödingarna som dansade i sin nakenhet och sin oskuld utan att känna synden. Nej. Vad i all världen? Så jag går på och pratar. Du måste tro att jag har blivit alldeles virrig. Nej, inte. Jag är förtjust. Först sa du aldrig ett ord om du inte var tvungen. Åh, Peter. Håll hårt om mig. Håll hårt om mig, Peter. Jag vill lära känna kärleken. Kärleken är underbar. Det har jag aldrig förstått. Jag har varit en dumbom. Vi gifter oss snart, Peter. Vi slår oss ner någonstans långt ute på landet. Långt bort från människorna och deras elaka tungor. Vi ska skapa en ö för oss själva. Och barn ska vi ha. Och de ska vi älska. Vi ska lära dem att älska livet. Så att de aldrig blir besatta av hatet och döden. Jag glömmer ju Orrin. Orrin? Vad har Orrin med vårt giftermål att göra? Jag kan inte lämna honom. Förrän han är frisk igen. Jag skulle aldrig känna mig trygg. Han kan ju bo hos oss. Nej! Jag vill bli fri från allt som har varit. Jag ska tala om hur det är fatt med Orrin, så att du och Hazel kan hjälpa mig. Han går omkring med samvetskval för att mor tog livet av sig. Du förstår, han grälade med henne den där sista kvällen. Han var svartsjuk och galen och sa saker som han ångrade efteråt. Och det har gått honom så djupt till sinne, så nu anklagar han sig själv för hennes död. Det är ju vansinnigt. Ja, visst är det det. Men man kommer ingen vart med honom när han får sina anfall. Men så här som ikväll brukar han sällan vara. För det mesta är han sig lik. Bara så stilla och sorgsen. Och så sorgsen. Så det skär en i hjärtat att se honom. Tala om det för Hazel, är du snäll? Så hon inte blir förskräckt när han börjar med sina galenskaper. Ja, det är jag. Jag ska förklara det för henne. Men du, var inte orolig för Orrin, Vinnie. Vi ska snart få honom frisk igen, ska du få se. Åh, Gud, välsigne dig, Peter. Och Peter. Oh, vi kommer visst olägligt, Orrin. Mitt i en öm scen. Ja, så det är så det står till. Hur vågar... Orrin! Nej, men ta det så högtidligt. Gamla korporal. Nej, jag ville bara skämta lite grann. Ja, jag antar att man får lov att gratulera då. Gläder mig, Peter. Sanningen. Hela sanningen. Och ingenting annat än sanningen. Det är den jag har skrivit här. Är det den du vill ha, far? Är du säker på att du vill ha hela sanningen? Vad skulle grannarna säga då om hela sanningen kom i dagen? En kinkig fråga för er, herr domare. Vem är det? Det är jag. Vad vill du? Var snäll och öppna dörren. Ett ögonblick. Varför har du låst in dig? Vad gör du? Läser. Fars lagböcker? Ja, varför inte? Jag funderar på att studera juridik. Han vill ju ha mig till det, som du kanske minns. Och det vill du inbilla mig. Vad är det egentligen du har för dig? Nyfiken, va? Ja, herregud. Varför skulle jag inte vara det? Du har ju burit dig så konstigt åt på sista tiden. Låst in dig här med luckorna stängda och lampan tänd mitt på dagen. Det kan inte vara bra för dig att sitta in i det här unkna rummet. I det här vädret. Du borde vara ute i friska luften. Jag avskyr dagsljuset. Det är som ett anklagande öga. När vi har avsagt oss vår rätt till dagsljuset, som normala människor lever i, eller rättare sagt, det har avsagts i oss. Ständig natt. Dödens mörker i livet. Det är en passande hemvist för skulden. Ja, det tror jag att du kan slippa undan den nu, men så enfaldig är inte jag. Börjar du nu med dina dumheter igen? Och jag tycker att artificiellt ljus passar bättre för mitt arbete. Människors ljus, inte Guds. Människans fåfänga ävlan att komma underfund med sig själv. Att leva sitt eget liv i mörker. Det är symbolen för vårt liv. En lampa som brinner ut i ett rum fyllt av väntande skuggor. Ditt arbete? Vilket arbete? Jag studerar lagen om brott och straff, som du kanske ser. Ha, om du inte vill tala om det så fortsätt med att vara mystisk du, om det kan roa dig. Åh, vad det är instängt där inne. Man kvävs ju. Det kan inte vara nyttigt för dig. Det är svart som bäck ute. Inte en stjärna. Inte en stjärna. Mörker. Utan en stjärna till ledning. Vart bär det hän, Vinnie? Ja, det tror att du känner vägen nu. När man snavar så lätt, kom ihåg den. Just. Kan du inte tänka på något annat än... Oh, förlåt mig. Jag är så förskräckligt nervös ikväll. Det är nog värmen. Och du gör mig så orolig med det eviga grubbel över det förgångna. Det är det sämsta tänkbara för din hälsa. Och den är mitt ständiga bekymmer. Tack ska du ha för ditt intresse för min hälsa. Men det finns nog inte mycket hopp för dig i det fallet jag är det. Jag råkar må för träffligt. Orfin, hur kan du insinuera något så förskräckligt? Du försöker jämt retas med mig. Men det ska inte lyckas. Jag är så glad att du känner dig bättre. Du åt ordentligt till middagen idag. För det var du åtminstone. Och den där långa promenaden vi tog med Hazel gjorde dig gott. Ja. Hur kommer det sig att du aldrig lämnar oss ensamma med henne en minut i taget? Du hade ingenting emot att jag förlova mig med henne. Men du lämnar oss aldrig ensamma. Vad kommer det sig? Men jag förstår. Rädd för att jag ska prata bredvid mun. Kan du förebrå mig för det? Så som du bär dig åt. Nej, jag är själv rädd för att vara för länge ensam med henne. Jag är rädd för mig själv. Jag har inte rätt att leva i samma värld som hon. Men hennes kärlek får mig att känna mig lite mindre usel. Och samtidigt miljoner gånger uslare. Det är det som är helvetet. Så jag är rädd för att hon inte kan hoppas på att bli av med mig genom Hazel. Hon är också en sjunken och jag varnar dig. För när jag ser kärleken till en mördare i hennes ögon så stockar sig brottet i halsen på mig som giftiga spy. Jag längtar efter att få kräka sig upp alltsammans och bekänna. Ja, ja, det är min ständiga skräck. Att du ska förråda dig för någon. Nu, när allting är över och glömt. När det inte finns den ringaste misstanke. Hade du hoppats att du skulle kunna slippa undan vedergällningen? Det kan du inte, Vinnie. Bekänna och ta sitt straff är för mammas död. Det är det enda sättet att tvätta vår själ rena. Från mammas blod. Tyst! Vill du sluta? Fråga din far. Domaren, han vet att han upprepade om och om igen för mig. Gud i himmelen, när ska detta ta slut? Kan du aldrig göra dig fri från dina dumma samvetskval? Ser du inte hur du plågar mig, Orin? Du har blivit mitt sjuka samvete också. Hur kan du fortfarande älska den där rusla kvinnan? När du vet att det enda hon drömde om var att överge dig. Precis som du drömmer om att överge mig. Och gifta dig med Peter. Men det blir ingenting av med den saken inte. För du kommer nog sluta med dina konstnärer får veta vad jag har skrivit. Vad har du skrivit? Blev du rädd? Ja, ni gör det rätt i. Säg vad du har skrivit. Det angår det inte. Jag måste få veta det. Nå, eftersom jag är nästan färdig så kan jag lika gärna tala om det då. På min fars enträgna begäran har jag i egenskap av den sista manliga ättlingen av familjen Männon och gudskelov för det tecknat ner vår familjs historia. Fast jag vill ju inte påstå att han skulle gilla allt som jag skrivit. Det vill jag knappast påstå. Vår familjs historia? Vad menar du? Den sanna berättelsen om familjens alla brott. Allt ifrån farfars. Alla brott, ser du. Inklusive våra. Menar du verkligen att du... Ja, just det. Det onda öde som behärskar våra liv. Har jag försökt spåra till dess hemligaste gömsel i familjens förflutna, så hade jag tänkt att om jag kunde se klart i det förflutna skulle jag kunna förutse det öde som väntar oss, Vinny. Fast jag har inte. Jag har inte kommit något bestämt resultat. Inte än. Fast jag nog kan gissa. Orvin! Det mesta jag har skrivit, det handlar om dig. Jag har funnit att du är den intressantaste brottslingen av oss allihop. Hur kan du säga någonting så hemskt efter allt vad jag... Det är så många sällsamma, dolda egenskaper hos de döda som förenas i dig. Kommer du ihåg styrman Wilkins på resa till Frisco till exempel? Jag vet att du trodde jag var förlamad av sorg, men jag var inte blind. Jag såg att du begärde honom. Inte ett ögonblick tänkte jag på honom. För mig var han bara en av befälet. Ingenting annat. Adam Brent var också befälhavare på ett fartyg. Och Wilkins påminner dig om Brent. Nej! Och det var därför du plötsligt la av sorgen i Frisco och köpte nya kläder i mammas färger. Sluta tala om henne! Det låter som om jag inte skulle ha något eget liv. Du vill ha Wilkins precis som du vill ha Brent. Du ljuger. Ljud, det är du som ljuger. Du vet mycket väl att det var ditt svartsjuka hat som låg bakom allt ditt prat om att mammas självmord var en akt av rättvisa. Jag ser det klart nu, ser du. Det sa hon själv och jag... Du vill ha Brent för dig själv. Nej, det är länge. Jag hatade honom. När du fick veta att han var hennes älskare, ja. Men det gör detsamma så länge. För jag vet att du aldrig kommer att erkänna det för dig själv. Men låt oss istället övergå till vad jag har skrivit om dina äventyr på mina sjunkna öar. Eller ska jag säga Adam Brents öar. För han hade ju också varit där, som du kanske minns. Troligen hade han haft förhållande med någon infödingsflicka. Han var utav den typen. Tänkte på det när vi var där? Akta dig, Orin. Jag tål inte mycket mer. Vilket paradis de där öarna var för dig. Alla dessa välskapta, nakna ynglingar som stirrar på dig och ditt sällsamma vackra hår. Vad då det definitivt blev vacker som mamma. Du såg, kände att alla begärde dig. Och det fyllde dig med stolthet, i synnerhet av Hanni. Du såg att han slukade din kropp, han klädde av dig naken i sina ögon och du begärde honom. Nej! Ljugande! Vad gjorde du med honom den kvällen när jag låg sjuk? Och du gick för att titta på deras skamlösa danser, det var någonting som hände mellan er. Jag såg det på ditt ansikte när du kom tillbaka och stannade utanför hyddan med honom. Jag hade kysst honom godnatt. Det var allt, som tack. Han var ren och god. Han hade för första gången i mitt liv fått mig att förstå att kärleken kan vara vacker och naturlig. Alltså, du kysste honom? Ingenting annat? Men sen då? Om så hade varit. Jag är inte din egendom. Jag har rätt att älska vem jag vill. Du vill hora, jag ska slå igen. Nej, Vinny. Vinny, förlåt mig, Vinny. Vinny, det är inte sant. Säg att det är inte sant, Vinny. Ja, du ljuger. Ja, nej, men det är inte sant. Hur kunde du tro att jag... Det var någonting som tvingade mig att säga det mot min vilja. Det var någonting som stick upp inom mig. Som en ond ande. Andra! Du har aldrig varit så lik mamma som du var just nu. Men tala inte mer om det, Orin. Glöm bort det. Förlåt mig, snälla, du glömde. Ja, gärna det. Bara spökena vill låta oss glömma. Jag tror vad du sa om Avahani. Jag misstänkte aldrig på allvar för det hade jag dödat honom. Och dig med, jag hoppas du förstår det. Men det synd är dina tankar i alla fall. Låt bli att jag tidslade där längre. Sluta upp med att plåga mig. Annars... Jag varnar dig, Orin. Jag har varnat dig och jag varnar dig igen. Jag tål inte mycket mer nu. Jag vill inte! Varför dödar de mig inte då? Jag ska hjälpa att ordna om du vill. Precis som våna mordet på Brent. Så att ingen kan misstänka dig. Jag skulle vara lite tacksam. För jag avskyr mitt liv. Orin! Inser du nu inte att jag är i fars ställe och du är i mors? Det är det onda ödet ur det förflutna som jag inte vågat fastställa riktigt än. Jag är den män om du är fastkedjad vid, så det är alldeles klart att... Herregud, kan du inte vara tyst? Akta dig, Orin. Det blir ditt eget fel om... Om? Vadå? Om jag skulle dö en mystisk död av hjärtfel? Låt mig vara. Låt mig vara. Tala inte på det sättet. Hur kan du vara så avskyvärd? Jag är din syster, Orin, som älskar dig. Jag vill ge mitt liv för att kunna ge dig fri. Jag tror det inte. Jag vet att du planerar någonting, men du ska akta dig. Och kom ihåg att jag tänker inte finna mig att överge mig och gifta mig med Peter, för jag kommer lämna min bekännelse säkert så att den blir läst om du försöker gifta dig med honom. eller om jag skulle dö. Du får inte tänka så. Du får inte tvinga mig att tänka så. Du plågar mig som en djävul. Jag vill inte höra mer. Gråt inte. De fördömda gråter inte. Gå ner mig. Jag vill vara ensam och göra färdig mitt arbete. Jag står inte ut. Varför ska han tvinga mig att tänka på hans död? Det vore bättre om han... Varför har han inte mod att... Oh, Gud... Låt mig inte tänka såna tankar. Du vet att jag älskar Orin. Tala om för mig hur jag ska kunna rädda honom. Låt mig inte tänka på döden. Jag orkar inte med mera död. Jag ber dig. Jag ber dig. Hallå, Vinne. Ja, vad är det, Seth? Ja, det är den där gamla idioten här. Hon har fått ett ryck nu igen. Hon var nere i källaren. Och då påstår hon att hon kände hur spöken här kom tassande efter henne. Så det är nog bäst att du går ut och lugnar henne. Annars ger hon sig väl iväg. Ja, det har man för att man har gjort svärtingarna till fria medborgare. Ja, jag ska tala med henne. Jag ska gå och tala med henne. Ja. Ja, sen ändå mitt hjärta gråta. Är vi ner lite upptagen just nu? Varsågod. Sitt ner så länge så kommer de så fort de kan. Peter. Ja. Nej, tack, se, tack. Du, Hazel, jag måste ge mig väg till sammanträdet om en stund så jag slipper inte undan. Men jag är inte borta mer än högst en halvtimme, tror jag. Och jag avskyr det här huset nu. Jag avskyr att behöva komma hit. Om det inte var för Orins skull. Och han blir ju bara sämre och sämre. Och att hålla honom instängd här som Vinny gör, det är alldeles på tok. Men han vill ju inte gå ut. Men du vet ju att de praktiskt taget måste tvinga honom att gå ut med dig ibland. Och följer med själv, ja. Och lämnar honom knappast ensam för en sekund. Ja, så det är det du har emot henne, va? Var inte fånig. Jag tror helt enkelt, och det ska jag gärna säga henne rätt i ansiktet, att hon har ett dåligt inflytande på Orin. Och jag känner på mig att det är någonting galet här på något sätt. Någonting hemskt. Orin faktiskt skrämmer mig ibland. Och Vinnie. Jag har lagt märke till henne när hon ser på dig. Och hon har blivit så förändrad. Det har kommit någonting utmanande över henne. Nej, om du tänker tala på det viset. Du borde skämmas, hejs. Nej, inte alls. Jag har väl i alla fall någon rätt att lägga mig i hur hon sköter om Orin. Och det tänker jag göra redan efter. Jag tänker förmodligen att låta honom bo hos oss ett tag till att börja med. Som omväxling. Jag har frågat mor, hon tycker bara att det skulle vara trevligt. Ja. Ja, det kan ju vara bra för dem bägge två. Hon behöver vila sig lite från honom också. Så. Jag tror inte Vinnie tycker det är bra alls. Jag kastade fram det i förbegående igår. Hon gav mig en blick som riktigt skrämde mig. Men nu måste han lova att komma redan imorgon. Så får hon säga vad hon vill. Ja, men bli inte arg nu. För ingenting. Jag ska gärna hjälpa dig övertala henne. Jag ska hjälpa dig med vad som helst för att få Orin frisk. Av ren egoism. För så länge Vinnie är bunden vid honom så kan vi ju inte gifta oss. Vill du verkligen gifta dig med henne? Nu? Varför frågar du så dumt? Huh? Och vad menar du med nu? Jag vet inte, Peter. Jag vet inte. Vad i all världen går du åt dig? Tjena, Orin. Hej. Tjena. Var är Vinnie? Hon var upptagen med någonting så sett. Jösses, nej, nu måste jag skynda mig till sammanträdet. Ska du gå? Ja, men du vill inte se så förbaskat pelåten ut för det. Det är inte vidare artigt. Jag vill vara ensam här i slet. Ja, jag förstår. Men du behöver inte kasta ut mig för det, ja. Ja? Hazel, du måste hjälpa mig med en sak. Men Orin, vad heter? Här, fort. Ta det här kuvertet. Låt henne inte få se det. Jag vill att du ska gömma dig på en säker plats och inte låta någon få veta att du har det. Det blir strupt om jag låter ligga kvar här. Lovar du det? Men vad är det, Orin? Det kan du tala om nu. Du får inte fråga. Och du måste lova mig att aldrig öppna det. Om det inte skulle hända mig någonting. Vad menar du? Jag menar om jag skulle dö eller... Och det är det allra viktigaste, om hon skulle försöka giftas med Peter. Dagen före bröllop så måste du tvinga honom att läsa det som ligger inuti. Vill du inte att hon ska gifta sig med Peter? Nej, hon får inte bli lycklig. Hon måste ta sitt straff. Och Hazel, du får inte älska mig längre. Den enda kärlek jag kan känna nu, det är kärleken till brottet. Och den avlas mera brott tills man sjunker så djupt ner till helvetes botten att man inte kan komma djupare. Och vila där i frid. Orin, tala inte så där. Stackars Orin. Kom hit till mig. Orin. Jag vet att det är någonting som oroar dig. Jag vill inte verka nyfiken, men ibland så har jag en så stark känsla av att det skulle lätta ditt hjärta om du kunde tala om för mig vad det är som trycker dig. Tror du inte det? Jo. Jag måste få förlåtelse. Jag vill bekänna inför din renhet. Nej. Nej, jag kan inte. Fråga mig inte. Jag älskar henne. Men det är dumbom. Vinny har ju själv talat om det för Peter och bett honom säga det till mig. Vadå? Att du grälade med din stackars mor kvällen innan... Ja, och att du nu går och grubblar på det tills du anklagar dig själv för hennes död. Jag förstår. Så att om jag skulle tala om det... Hon är listig. Men den här gången har hon inte varit listig nog. Glöm inte bort kuvertet, Hazel. Jag har precis med sagt med det. Hazel, ta mig härifrån för guds skull, för annars händer någonting förfärligt. Men det är just vad jag tänker göra. Du ska komma över till oss imorgon och stanna hos oss ett tag. Men du tror att hon skulle tillåta. Men du har väl rätt att göra som du vill. Jag skulle kunna smyga mig iväg när hon inte ser det. Och sen om hon kommer och frågar efter mig så kan du gömma mig där och säga att jag inte är där. Nej, det har jag inte alls någon lust till. Jag vill inte ljuga. Hur kan du vara så rädd för Vinny? Hon kommer. Gå direkt hem med kuvertet och göm det. Förlåt att jag dröjde så länge. För all del. Var är Peter då? Han var tvungen att gå på ett sammanträde, men han är strax tillbaka. Är det länge sedan han gick? Nej, en liten stund sedan. Jag trodde du var i arbetsrummet, Orin. Jag är färdig med mitt arbete nu. Färdig? Det var väldigt vad ni ser hemlighetsfulla ut. Har ni haft för er? Hur så? Varför tror du att... Det är någonting ni döljer för mig. Vi döljer ingenting alls. Hazel har bett mig komma hem och bo hos dem en tid. Jag flyttar dit imorgon. Ja, Orin ska komma till oss imorgon. Det är snällt av dig, Hazel. Jag förstår att du menar väl. Men Orin kan inte komma. Varför inte? Jag vill inte diskutera den frågan. Du borde förstå. Nej, jag förstår inte alls. Orin är en vuxen människa och kan göra som han vill. Låt henne prata, Hazel. Det är i alla fall jag som bestämmer. Redan efter. Jag trodde du skulle bli glad. För Orin skulle det vara det bästa. Jag borde tacksam om du ville sköta dina egna angelägenheter. Det är mina angelägenheter. Jag älskar honom. Mer än du. Jag tror inte du älskar honom alls som du bär åt. Orin, vi väntar dig imorgon. Vi ska ha rummet i ordning. Som du har förolämpat mig, Lavinia, så hoppas jag du förstår att det inte kan bli tal om någon vänskap oss emellan längre. Vad är det du gör med bakom ryggen? Orin! Har du givit henne vad du har skrivit? Svara! Det är min sak. Jag är sena. Om jag skulle ha gjort det. Åh, förrädare! Din fega ljusling! Ge mig det! Hör du vad jag säger? Vinny, hur understår du dig att tala till mig på det viset? Du kommer inte härifrån förrän... Orin, tänk på vad du gör. Säg åt henne att ge mig det. Nej. Men vad förnuftig, Orin. Du kan inte göra det. Tänk på att du är en man. Ja, just därför. För mors skull. Du kan inte. Du älskade ju henne. Vad bryr du om det då? Dra inte in henne i det här inte. För min skull då, Orin. Du vet att jag älskar dig. Säg åt Hazel att ge mig det. Så ska jag göra allt vad du vill. Jag ska göra allt vad du ber mig om. Menar du vad du säger? Ja. Hazel, ge mig det. Ja. Jag går hem nu. Och det är väl ingen idé att vänta dig imorgon. Nu efter det här. Nej, glöm mig, Hazel. Den Orin du älskar stupa i kriget. Minns den döde hjälten du. Och glöm det här ruttnande spöket. Var snäll och gå nu. Här har du det, Vinny. Du avstår alltså från Peter och lovar att aldrig träffa honom mer? Ja. Och nu tror du förstås att jag tänker nöja mig med ett löfte som jag har avtvingat dig och som du ständigt kommer att försöka bryta. Men så dum är jag inte, ser du. Jag måste vara säker. Du sa att du ville göra allt för mig, Vinnie. Det är ett stort löfte. Vinnie, allt. Vad menar du? Vad är det för hemska saker som du har gått och grubblat på den sista tiden? Under allt ditt vanvettiga prat. Nej, jag vill inte höra det. Varför ser du på mig så där? Du tycks inte förstå vad du betyder för mig nu. Allt vad du kommit att betyda sen vi mördade mamma. Orin! Nu älskar jag dig med hela mitt brottsliga jag. Den brottslighet som vi tvåvinner. Kanske älskar jag dig för mycket. Du vet inte vad du säger. Numera finns det ögonblick där jag tycker att du varken är min syster eller min mamma. Utan en främmande kvinna med samma underbara hår. Du kanske är Marie Brantom. Och så säger du att det inte spökar här i huset. För guds skull. Nej. Du är galen. Du kan inte mena. Hur ska annars kunna vara säker på att du inte överger mig då? Men så då skulle du aldrig våga överge mig. Då skulle du känna dig lika brottslig som jag. Lika fördömd som jag. Satan, du begriper väl att jag måste känna mig alldeles säker om jag ska bli galen. För du vill ju inte att jag ska bli galen, va? Då skulle jag kunna prata bredvid munnen och bekänna allt sen till... Vinnie, för guds skull. Låt oss gå ner med detsamma och bekänna allt och ta vårt straff för mammas död. Få frid tillsammans. Frid? Nej. Nej, du är feg. Det finns ingenting att bekänna. Vi skipade bara rättvisa. Där hör ni! Vördade fäder! Lavinia Mennon! Det är en hårdare nöd för er att knäcka än jag. Henne får ni lov att jaga och hetsa ett helt liv. Jag hatar dig! Jag önskar att du var död. Du är för usel för att leva. Du skulle ta livet av dig om du inte var så feg, ditt kräk. Vinnie. Jag menar vad jag säger. Jag menar det. Vinnie. Ännu en rättvis dom, menar du? Du vill driva mig till självmord precis som jag drev mamma. Öga för öga, det är det du menar. Ja, det vore rättvisa. Nu när du är mammas ställe. Hon talar genom dig nu. Ja, det är vägen till frid. Att finna henne på nytt. Min sjunkna ö. Döden är också en fridens ö. Mamma väntar på mig där. Mamma, vet du vad jag ska göra när jag kommer fram dit? Jag ska falla på knä för dig. Och så ska jag be dig om förlåt och så ska jag säga. Jag är glad att du fann kärleken, mamma. Jag skulle önska dig lycka, dig och Edda. Mamma, du har hört mig. Du är här i huset. Du väntar på mig. Du väntar på att föra mig hem. Nej, Arun, nej. Låt bli mig. Mamma väntar. Shh. Det är Peter. Inte ett ord. Förlåt att jag kliver på så här utan vidare, men jag dörren stod öppen. Och var är Hazel? Hon gick hem. Jag skulle just gå in i fars arbetsrum och göra ren i revolver. Fan, har blivit alldeles rostig. Vad bra att du kom, så kan du hålla Vinnie sällskap. Orin. Håll hårt om mig, Peter. Kärleken är det enda som betyder någonting. Den måste komma först av allt. Inget pris är för högt för den. Man måste få frid. Man är för svag för att kunna glömma. Ingen har rätt att hindra någon från att finna frid. Du, det är ju tokigt att handskas med en revolver i hans tillstånd. Ska jag ta den ifrån honom? Ja, det ska bli härligt, Peter. När vi blir gifta får vårt eget hem. Trädgård och fruktträd. Och jag älskar allting som växer. Så det är självklart och enkelt. Uppemot solen. Allting som är rakt och starkt. Och jag hatar allting som är krokigt och förvridet och äter sig in i sig själv och förtvinar i skuggan. Jag står inte ut med att vänta. Och vänta och vänta och vänta. Gud i himmel, vad var det? Orin! Orin! Orin! Orin. Förlåt mig. Jag måste gå dit in. Oh, din bilder på väggarna. Varför ser ni på mig så där? Det var ju det enda sättet att bevara era hemligheter också. Men nu är jag färdig med er för alltid. Hör ni det? Jag är min mors dotter nu. Ingen männen. Jag trotsar er. Jag ska leva. Sedan du mitt hjärta gråter, min flod så långt i fjärran. Ej, sedan du... Så där går hon och plockar sina blommor igen. Precis som sin mamma. Ja, värre förresten. Vartenda rum har hon fullt med blommor. Ja, det är då fan också. Jag trodde hon skulle ge sig när begravningen var över. Man får ju inte en blomma kvar i trädgården. Ja. Folk tycker att det är förbannat konstigt att av en soldat att våda skjuta sig när han gör ren sin revolver. Och de kommer att dra sig undan från henne nu. Manon. Det har blivit ett namn som betyder bråddöd. Men Vinny är den som står pall för dem. Aldrig får de henne att visa något. Det är det äkta manonska blodet. Det. Ta de här blommorna och ge dem åt henne. Säg åt henne att sätta dem i vatten och placera dem lite varstans. Jag vill ha blommor över hela huset. Peter kommer och hälsar på. Och jag vill att det ska se vackert och trevligt ut här. Det är klockan 5 i morse när jag steg upp. Så jag såg att jag sitta där på trappan. Och likadant varenda morgon sen åren. Hur kan du inte sova? Hur skulle det vara om jag bara ut en liggsoffa åt dig, Vinny? Så kanske du kunde slumra till ett tag. Det skulle göra det gott. Nej, tack Seth. Jag väntar på Peter. Varför föreslår du inte att jag ska gå in och lägga mig istället? Du förstår nog, du. Du har varit här hos oss så länge. Ja. Du förstår att det inte finns någon frid i det hus som farfar byggde. Till ett tempel åt hatet och döden. Jag försöker inte att leva här, Vinny. Gift dig med Peter och far härifrån. Ja, jag ska gifta mig med honom, Seth. Och jag ska resa min väg med honom och glömma det här huset. Och allt som någonsin har hänt här. Ja, just det. Det är klokt. Jag ska stänga igen det, Seth. Och låta det ligga här och förintas i sol och regn. Familjeporträtten ska ruttna på vägarna. Och spökena blekna bort. Och återvända till dödsriket. Och familjen Manon ska gå in i glömskan. Jag är den sista. Och det ska jag inte vara länge till. Jag ska bli fru Peter Niles. Och så är det slut. Så är namnet utplånat. Gud vare lov. Du, Vinny. Hazel kommer här. Hazel? Vad vill hon? Gå med blommorna nu som jag sa. Ja, ja, ja. God afton, Hazel. God afton, Hazel. Vad vill du? Jag är mycket upptagen just ja, nu. Ja, det tar inte lång tid att säga vad jag har på hjärtat. Det är inte sant att Orin sköt sig av Voda. Jag vet att det är lögn. Han gjorde det med flit. Det är bäst att du tänker på vad du säger. Jag har vittnen på vad som hände. Peter var här. Jag bryr mig inte om vad några vittnen säger. Jag trodde att du skulle vara den sista att anklaga Orin. Jag anklagar inte honom, hur vågar du påstå det? Jag anklagar dig. Du drev honom till det. Ja, jag vet mycket väl att jag inte kan bevisa det. Lika lite som jag kan bevisa en hel del annat som Orin antydde. Men jag vet att det måste ha hänt hemska saker här. Och att det är du som har skulden till det, på något vis. Vad tror du Orin skulle tänka om han visste att du kom hit på själva begravningsdagen för att anklaga mig för vår familjs sorgliga öde? Ja, ja. Jag ska inte säga mer. Men jag vet att det var någonting, och det vet du också. Någonting som drev Orin till vansinne. Åh, stackars Orin. Sluta. Låt bli. Ja, förlåt mig. Jag kom egentligen inte hit för att tala om Orin. Vad kom du hit för då? För Peters skull. Du är så god att lämna Peter och mig i fred. Nej, du får inte gifta dig med Peter och förstöra hans liv. Du får inte. Förstår du inte att han aldrig kan bli lycklig med dig? Att du bara kommer att dra in honom i det här hemska, vad det nu är. Och göra honom olycklig också. Det finns ingenting hemskt, som du säger. Jag vet att Peter inte är i stånd att tro ont om någon. Men när de blir gifta och lever tillsammans så kan du inte dölja det längre. Han kommer att känna det lika tydligt som jag. Ni kan aldrig bli lyckliga därför att det kommer att stå emellan er. Snälla Vinny, du måste vara uppriktig mot Peter. Du måste tänka på hans lycka, om du verkligen älskar honom. Jag älskar honom. Det har redan börjat. Han har redan börjat bli olycklig för din skull. Det är inte sant. Han grälade med mor igår kväll när hon försökte tala förstånd med honom. Det har aldrig hänt förr. Det är inte likt Peter. Du har förändrat honom. Han gick hemifrån och tog in på hotell. Han sa att han aldrig ville tala med mor eller med mig. Han som alltid har varit en sån underbar son och bror. Vi tre som har varit så lyckliga tillsammans. Ja, det har krossat mors hjärta, hon sitter bara och gråter. Vinnie, du får inte. Det kommer över ditt eget huvud, Peter kommer att hata dig. Nej. Vågar du verkligen ta risken av att driva Peter in i samma olycka som Orin? Det kommer att bli hans öde. Om han en gång upptäcker sanningen. Vilken sanning, din lilla dumsnut? Jag vet inte, men du vet. Rannsaka ditt hjärta och ditt samvete inför Gud. Om du verkligen kan gifta dig med Peter. Det kan jag. Inför Gud. Inför vad som helst. Låt mig vara ivrig. Ge dig iväg. Annars tar jag Orins revolver och skjuter dig. Du är ju galen. Jag tror faktiskt att du skulle kunna det. Och Vinny. Hur har du blivit så här? Gå! Vinny. Ja. Ja, jag ska gå. Jag tror att jag kan lita på dig ändå. Du kan omöjligt vara så förhärdad i ditt hjärta mot allt vad heder och rättvisa heter. En männen som du. Du är åtminstone skyldig, Peter, att de läser det som Orin hade i det där kuvertet. Orin bad mig själv om det. Att han skulle få läsa det innan han gifte sig med dig. Och det har jag talat om för Peter. De döda. Varför kan inte de döda dö? Han kommer här. Jag går åt andra hållet. Jag vill inte att han ska se mig här. Vinny, jag förstår att du är olycklig. Och jag vet att ditt samvete kommer att bjuda dig att göra det rätta. Och Gud kommer att förlåta dig. Jag tänker inte på Gud eller någon annan om förlåtelse. Jag förlåter mig själv. Jag hoppas att det finns ett helvete för de goda också. Någonstans. Goddag, Vinny. Det var väldigt vad du ser trött ut. Har du inte fått sova någonting? Åh, Peter. Stackars Vinny. Du har haft det så svårt. Men nu ska vi snart gifta oss. Ja? Och då blir allting mycket bättre. Och du kommer att älska mig, Peter. Och hjälpa mig att glömma. Ja, visst. Och det första vi ska göra det är att flytta bort från det här fördömda huset. Det är kanske fånigt, men jag börjar faktiskt känna mig spökret själv. Ja, kärleken kan inte leva där inne. Och vi ska resa bort och låta det stå här och dö. Och vi ska glömma de döda. Ja, för min del flyttar jag gärna hur långt bort som helst. Jag avskyr den här förbannade stan och alla människor in. Så där har jag aldrig hört dig tala för. Så där bittert. Det finns saker som kan göra vem som helst bitter. Du har grälat med din mor och Hazel. För min skull. Är det det du tänker på? Hur kan du veta det? Hazel har just varit här. Och det talade hon om för dig, ja. Men det är väl ett jäkla sätt. Varför skulle hon göra det? Hon vill inte att jag ska gifta mig med dig. Förbannat! Vad har hon för rätt att springa omkring? Du, Vinny. Du bryr dig väl inte om vad hon säger, hoppas jag. Nej! Både hon och mor har plötsligt fått en massa dumheter i huvudet, men det går väl över dem. Men tänk om det inte går över. Jo, men det gör det säkert. När vi bara giftas. Annars så blir det värst för dem själva. Peter, får jag se på dig? Du lider. Dina ögon ser så sorgsna ut. De har alltid varit så förtroendefulla. Nu är de misstänksamma och rädda för livet. Har jag redan hunnit göra dig så mycket ont? Litar du inte på mig längre? Undrar du vad Orin kan ha skrivit? Nej, absolut inte. Jag vet ju att han inte var vid sina sinnes fulla bruk. Nej, men varför skulle jag bry mig om vad han har suttit och... Kan du svära på att du alltid kommer att lita på mig? Alltid! Men hur kan du tro någonting annat? Och aldrig låta någon komma emellan oss. Ingenting kan hindra oss från att bli lyckliga. Det skulle du aldrig tillåta. Säg! Absolut inte. Jag vill att vi ska gifta oss med detsamma, Peter. Jag är rädd. Vill du gifta dig med mig nu? Ikväll? Vi kan säkert få tag i en präst. Jag kan byta kläder på ett ögonblick. Jag ska ta på mig den här gröna klänningen. Som du tycker om. Gift dig med mig. Idag, Peter. Jag är rädd för att vänta. Jag törs inte. Men det menar du väl inte? Men det kan vi inte. Du skulle så illa ut samma dag som morgens. Du skulle vara orätt mot hans minne. Jag kan inte förstå varför du är så rädd för att vänta. För ingenting kan ju hända. Du säger, är det någonting som Orin skrev som skulle kunna hindra oss? Ha? De döda går emellan oss. Det kommer de alltid att göra, Peter. Du litar på mig. Du anförtror mig din lycka. Men det betyder att du också måste lita på den döda familjen Männen. Och dem kan man inte betro med kärlek. Jag känner dem, ja, allt för väl. Och jag skulle inte kunna uthärda att se dina ögon bli bittra och besvikna i sin tro på livet och vända sig ifrån mig. Jag älskar dig för mycket för det. Vad är det du talar om? Du får mig undra om det kanske är någonting som... Nej, ingenting. Nej, tänk inte på det. Inte nu. Jag vill vara lycklig ett ögonblick åtminstone. Trots alla de döda. Hör på mig, Peter. Varför måste vi vänta tills vi är gifta? Jag vill ha ett ögonblick av lycka. Av kärlek. För att kunna bära vad som kommer. Jag vill det nu. Nu! Kan du inte vara stark, Peter? Kan du inte vara ren och okonstlad? Kan du inte glömma synden? Och inse att kärlek är vacker. Kyss mig, Peter. Håll mig tätt intill mig. Begär mig. Begär mig så starkt att du skulle kunna döda vem som helst för att få mig. Det gjorde jag för din skull. Ta mig med in i de dödas hus och älska mig. Vår kärlek ska fördriva de döda. Den ska tvinga dem att skamsna dra sig tillbaka till sitt dödsrik. Begär mig. Ta mig, Adam. Adam. Varför sa jag Adam? Det namnet har jag aldrig hört för. Alltid de döda som går emellan. Det tjänar ingenting till att försöka. Du, Vinny, du är ifrån dina sinnen. Du vet inte vad du säger. Men Vinny, du är ju inte sån. Jag kan inte gifta mig med dig, Peter. Vi får inte träffas mer. Gå hem och försona dig med din mor och Hazel. Och gifta dig med någon annan. Jag har ingen rätt att älska. De döda är för starka. Men Finn, men du kan väl... Nej, men har du blivit tokig, Finn? Jag vet inte som har gjort det så här förändrad. Säg mig, Finn, är det som Orrin skrev? Va? Du, säg, vad var det? Mm? Du, jag har rätt att få veta det nu. Säg. Du, han var så konstig när han talade om... Säg du, vad var det som hände dig på de där söderhavsöarna? Ha? Var det någonting med den där infödningen? Peter, hur vågar du? Nåja. Om du nu nödvändigt ska veta det. Jag vill inte ljuga längre. Orrin misstänkte mig för att ha haft ett förhållande med Avahani. Och det hade jag. Vinny! Nej, du har blivit tok! Vinny, jag tror det inte. Du, det är omöjligt, Vinny. Varför det? Jag åtrådde honom. Jag ville lära känna kärleken genom honom. En kärlek som inte är synd. Och det gjorde jag. Det är sant. Han ägde mig. Jag var hans älskarinna. Då hade mor och Hazel rätt. Du är ond. Du är fördärvad. Nu förstår jag varför Orrin tog livet av sig. Gud. Jag hoppas att du ska få ditt straff, du. Jag hoppas att du ska få det. Peter! Det är inte sant. Jag gjorde det inte. Farväl, Peter. Ej, kännande, jag ser dig åter. Min väg, mig för så långt bort ifrån Missouri. Men min väg för mig inte bortsett. Inte nu längre. Här är vägens slut. Jag är fastkedjad vid de döda. Ah, nej! Nej, gå inte dit in! Jag är inte rädd. Jag tänker inte gå samma väg som mor och Orrin. Det vore att fly från straffet. Och det finns ju ingen kvar som kan utmäta mitt straff. Jag är den sista männen. Jag måste straffa mig själv. Att leva ensam här med de döda, det är en hårdare dom än död eller fängelse. Jag ska aldrig gå ut och aldrig träffa någon. Jag ska ha fönsterluckorna så tätt igenbommade så aldrig en stråle sol kan tränga in. Jag ska leva ensam med de döda och bevara deras hemligheter och låta dem hetsa mig till skulden är gäldad. Och den sista männen har rätt att dö. Jag vet att de kommer att se till att jag får leva länge. Det höves en männen att straffa sig själv för att hon har blivit född till världen. Ja. Och jag har inte hört ett ord av vad du har sagt. Sätt. Nu går du och stänger fönsterluckorna och spikar igen dem ordentligt. Ja. Och säg åt henne att ta bort alla blommor. Ja. Som du vill, Vinny. Som du vill. Vi har hört tredje delen i Eugene O'Neills trilogi Sorgen kläder Elektra i översättning av Sven Bartel. I rollerna Lavinia, kallad Vinny, Gertrud Frid. Orin, hennes bror, Per Oskarsson, Peter Niles, Jan Malmsjö, Hazel Niles, hans syster, Gun Arvidsson, Seth Beckwith, Hugo Björne, Amos Ames, Folke Walder, Ira Mackel, Jörgen Barve, Joe Silva, Magnus Kester, Ebner Small, Manne Grünberger. Radioarrangemang, Sigvard Mortensson och Stig Torslov. Regi, Åke Falk.